jak jest ją dziecko. Jestem tą góralesko, polski hip-hop, the best of. Przyszedłem tutaj z koleżką, co jeździliśmy eską. Jak ty jarałeś się pierwszą molestą, nie było wtedy jeszcze treską i w ogóle było ciężko. A ja byłem jak król pierwszy Mieszko, pies dróweczko. Na blokach jestem jak perepeczko, flow rymował Andrzej Mleczko. Weź do klubu, wytesz ucho, tupasz. Po nie klub, po nie dach, po nie twoja dupa. A ci zalani w trupa też są z nami. Jest Boruta, barmani steroryzowani. Po dziesiątym strzale są z nami, wyluzowani. Tak trwamy, za barami zakamuflowani. Mina Wolfu, Marka, Wolfu, zakamuflowani. Mina Wolfu, Marka, Wolfu, Marka. Zapraszam cię na małe Eldorado, na wyborowe party z lokalną brygadą. Sprawa dzieje się w pobliskim salonie. Możesz liczyć na bum bum w wiplomie. Łapy unieś, czyń swoje rodeo. W głowie szum, a na niej błyszczy sombrero. Wieron wie, jak sprawa się zakończy. Na pewno znajdziesz swój cichy kącik. A może włączy ci się transformę i barmanowi sprzedasz placka w mordę. Wywołasz wojnę, bramkarz spuści ci pierdol. Opuścisz salon jak król wieziony erką. Przejmiesz berło, na dzielni opowiesz, że miałeś bardzo ciekawą przygodę. Wataszki drogę poznałeś na wylot. Nie dałeś zniszczyć się z kurzyną. Mówi Bałtyk, polska kowbojka. Mówią Tatry, polska kowbojka. Mówi Centrum, polska kowbojka. Mówi Śląsk, polska kowbojka. Mówi Zachód, polska kowbojka. Mówi Wschód, polska kowbojka. Mówią Niemcy, polska kowbojka. I Kambodża, polska kowbojka. Teraz, ale żaden nie ma jaj, żeby do nas strzelać. Makala, urabimy polski rap, wcitko. Privet, Michail, paka, polski hip-hop. Spocznij, żołnierzu, ja wiem, to jest chore. Ale właśnie twój styl czyni mnie majorem. Biorę mikrofon, ładuj beat, prawie w ogóle nie celuję. Znów trafiam hit, proste jak budowa depa. To nie są wybuchy, petak, mam plan, żeby powybijać wszystkich. Kabel nawija, dlatego teraz śmigają pociski. I nikt nie chce ciebie tu dziurawić. Klik, klik, my mamy wersy, które mogą zabić, zmielić, zalegalizować słowa. Bo gdy pójdzie iskra, zamiast strzału walnie bomba atomowa. A bez smaga las wielki ją, lepiej spieprzaj stąd, zanim powiem chętę ho. Ty, co za jedynie? Przyszedł z kobietą i szpanuje, no co? Ponieważ szanuję dobro społeczne i spokój publiczny, nie wyrwę tych drzwi. Przyszedł z kobietą i szpanuje, no co? Przyszedł z kobietą i szpanuje, no co? Przyszedł z kobietą i szpanuje, no co? Przepraszam. Zbykaj spad, chyba brania ci znika znak mój. Spytaj optyka, czy ci szykuje szkła. Już cika we wnykach, chcesz, ale się wymyka. Lepsza technika potrzebna na tego dzika. Zbykaj spad, chyba brania ci znika znak mój. Spytaj optyka, czy ci szykuje szkła. Już cika we wnykach, chcesz, ale się wymyka. Lepsza technika potrzebna na tego dzika. Ten dzik nie jest dziki, on jest cywilizowany. Żyrafy, wąs, szafy, pawiany, złazić ze ściany. Mam skład swój od lat, a on jest nieposkładany, brat. Ja robię rapa, świat jest nieprzygotowany. Pytasz mnie tym strasznie podenerwowany. Czemu znikam ci z licznika faworyzowanych? Walnę więc werbalnie niezorientowany. Otóż ja robię wypas niespopularyzowany. Złoszczą się, troszczą, jestem zapominany. Kłapią, paszczą, to głaszczą, jestem fotografowany. Chcą coś i mocą i wciąż nagabywany. Jakoś mam inną jakość, jestem niedopasowany. Zęby i język mam powyłamywany. Jestem skromny i zdolny i utalentowany. Jestem piękny i sęk w tym, że zakontraktowany i znany, długo ty niewyedukowany. Zbykaj spad, chyba brat, jak ci znika znak mój. Spytaj optyka, czy ci szykuje szkła. Już dzika we wnykach, chcesz, ale się wymyka. Lepsza technika potrzebna na tego dzika. Zbykaj spad, chyba brat, jak ci znika znak mój. Spytaj optyka, czy ci szykuje szkła. Już dzika we wnykach, chcesz, ale się wymyka. Lepsza technika potrzebna na tego dzika. We'll be right back. Gdybym była bardzo biedna, to bym miała chłopca z drewna. Nie wołałby jeść i pić, dobrze by nam było razem żyć. Gdybym była bardzo biedna, to bym miała chłopca z drewna. Nie wołałby jeść i pić, dobrze by nam było razem żyć. Jak gdyby nigdy nic do trzywu kasta. Dirty rap gram jak old dirty bastard. Ucho nasta, pytasz słuch, mózg jak chcesz zrozumieć. Imię, nazwisko, klasa, tak do ciebie mówię synu. To ta legendarna kasta kuzynów. Naga prawda z tylu w tylu ukryta wśród niemu. Yo, nie mów, że się nad tym nie znamy, debilu. Poznasz się na nas, przyznasz rację właśnie nam, szczylu. Ochłoń i tłoń, znieś ku niebu. Proś Boga, by pomógł ci rozwikłać ten rebus. Nie mów, że zrobiłeś coś, by pozbyć się gniewu. Nie możesz powiedzieć idź stąd, jak nie możesz drzewu. Gwizdam, jak wirzę na ciebie chłopie. I powiadam w twarz, gówno się znasz na hip-hopie. Wycisnę z ciebie hajs jak siódme poty dziwko. Na ten twój szajs, kolejny as zagrywką, rybko. Wbijam się klinem, jestem rekinem rapu jak Eminem. Głęboko wierzę, z powołaniem się nie minę. Rapu podium, udziela mi absolutorium. Reprezentuję trzywu kastę, zdolny Śląsk terytorium. Yo! Taki ładunek, mikrofon wybucha, na mikrofon dysplone, boom! I wariuje tłum, miejska muzyka powstaje tu. Miejska muzyka, na maksa, ziomek, podkręcę systemy, goście w Wehrmachtach i trampkach. Wchodzą na scenę, na ławkach, w parkach i na klatkach. Ten rap ze mną wyrastał i nawet gdy dojdę do bogactwa, tego nie zmienię, to będzie zawsze we mnie. Gruby beat, kluby i dupy w nich. Ulice i fury, tętnią tym, niegrzeczny z natury, noszą kaptury. I robią muzykę dla swoich podwórek, żyję w tym mieście i opisuję. I daję w tych wersach taki ładunek, że mikrofon wybucha, nawet gdy splonę, boom! Wariuje tłum, miejska muzyka powstaje tu. Brudne ulice, a nie Hawaje, masz kilka zdrów, już jesteś na haju tu. W tym mieście i kraju, gdzie można zgubić to, co się miało i musisz uważać, co ci sprzedają, ale właśnie w tych miejscach najlepiej grają. Nakręcają mnie te dźwięki od zawsze i tylko tu je mam od ręki, tylko tu je mam naprawdę. Zakręcają moje ścieżki od zawsze, lecz wracają do muzyki miejskiej na zawsze. Miejska muzyka powstaje tu, miejska muzyka powstaje tu.